i witamy serdecznie w audycji Geek Cloud. Mamy 11 lutego 2011 roku. Geek Cloud, czyli nowy odłam audycji mobilnych, czyli audycji o technologiach. Geek Cloud to audycja o ścisłej informatyce. Postanowiliśmy, zgodnie z tym, co ustalaliśmy, że oddzielimy temat mobilny od informatyki takiej ogólnej. I to właśnie jest Geek Cloud. Zapamiętajcie sobie, co tydzień będzie inna audycja. Będzie raz audycja mobilnych, raz audycja Geek Cloud. Także zapraszamy do słuchania. A dzisiejszego Geek Clouda poprowadzą Łukasz Lewandowski, Krzysztof Maczyński. Nie ma to jak porządek. Adam Wicherek. No, siekacz. Siekacz, który się wstydzi. Bartek Zasieczny. Dokładnie, i Damian Stokiewicz. Dzisiaj porozmawiamy sobie i Marek Suchanek, tak? Jesteś z nami? Jestem. Musimy coś, panowie, zrobić z tym przedstawianiem, bo po prostu tragedia. Fantastycznie od nazwiska. Tego tygodniowa audycja będzie dotyczyła Linuxa, także drodzy Linuxiarze, zapraszamy do czynnego brania udziału w naszej audycji. A brzmi on między katedrą a bazarem, czyli jak stworzyć idealną dystrybucję Linuxa. No właśnie, pomysł na idealną dystrybucję Linuxa. Chyba trochę trudny temat przybraliśmy na pierwszą audycję Geek Cloud. Nie uważacie, panowie? Ale to tej poprzedniej audycji mówiłeś, że taki pomysł masz. Tak, ale jeszcze nie było wiadomo, że będzie to w ramach Geek Cloudu. Dobrze, czyli tak, wypadałoby od czegoś zacząć. W ostatniej audycji, jeszcze w audycji mobilnych, doszliśmy do wniosku, a właściwie ja doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem na to, żeby Linux był dystrybucją, o której każdy by praktycznie mówił, byłaby popularna i użyteczna, rozwiązaniem byłoby to, że byłaby jedna, tylko i wyłącznie wersja Linuxa i tyle. Czyli katedra. No tak jakby. I tutaj spotkałem się jednak z negatywnymi opiniami. Czyli co? Będzie wymiana poglądów. Mam przynajmniej taką nadzieję. No ba. Super. Jadka, dawno tego nie było. Przynajmniej na audycji mobilnych. Dobrze. Czyli kto z was zaczyna? No to mogę ja zacząć i powiem, że według mnie taka koncepcja jest niemożliwa. Z tego powodu, że każdy powie, że to jego dystrybucja jest tą właśnie uniwersalną dla każdego, a zwłaszcza dla wprowadzenia kogoś w Linuxa. Mint powie, że to oni, Canonical powie, że to Ubuntu, Mandriva powie, że to oni. Dlatego uważam, że osoby, które miałyby się tym zajmować, powinny być neutralne odnośnie tych dystrybucji i powinny skupić się na tym, żeby było możliwie najlepiej, czyli powybierać jak najlepsze pakiety, jak najlepsze składniki tego systemu i tak tworzyć tą dystrybucję. No ale najlepsze pakiety, najlepsze składniki, no w tym momencie już abstrahując tylko do samych środowisk graficznych, dla mnie dobre jest GNOME, dla ciebie AXFC, dla Lucrewa KDE. Dobrze, ale ta dystrybucja miałaby być dla użytkownika takiego przeciętnego, który po prostu oczekuje systemu operacyjnego nie zabawy, czyli środowisko graficzne miałoby być możliwie jak najprostsze w obsłudze, ale i oferować jakieś tam wodotryski, które jak wiadomo są lubiane przez użytkowników. To już wybieramy tylko między GNOME'em a KDE, ale dalej zostaje wybór. Środowiska aplikacji. No oczywiście w tej dystrybucji byłby wybór zainstalowania dowolnego środowiska graficznego. Domyślnie byłoby ten takie najbardziej dopracowane i oczywiście można byłoby poinformować w tym systemie, że istnieje możliwość zainstalowania innego i to można byłoby opracować w jakiś prosty sposób, żeby niekoniecznie przez terminal. Praktyka Ubuntu trochę. Dlaczego praktyka Ubuntu? No bo Ubuntu tak raczej preferuje GNOME'a jako środowisko, które... No. Tak jak mówisz, że Ubuntu dostarcza gotowca jakiegoś tam prekonfigurowanego z tych najpopularniejszych pakietów, z najpopularniejszych programów, czyli w zasadzie GNOME, OpenOffice, Firefox i tak dalej. Podsyłając, że mam taki gotowy zestaw, a dalej chcecie, to możecie sobie grzebać. Jakby nie było... Tak, tylko że Ubuntu ma jedną zasadniczą wadę, że jest to system zbyt ogólnikowy. Czyli nie jest po prostu podzielony na zastosowania różne. Znaczy, no, trochę jest. Ja bym coś takiego chciał widzieć w nowej dystrybucji. Netbook Edition. O Boże, o Boże. Netbook Edition. Wersję serwerową. Boże, ale ja mówię o zastosowaniu, czyli typowo biznesowe zastosowanie. Jakieś do multimediów, do pracy w internecie. Ja mówię o czymś takim. A zaraz. Czy Windows jest, czy Mac OS są tak jakoś tak podzielone? Mamy Windowsa do multimediów, Windowsa do czegoś tam jeszcze? Mamy. Właśnie. Mamy multimediów. Mamy. Windows Media Center. No dobrze, ale równie dobrze mamy XBMC też pod Linux, ale to nie o to chodzi. To jest aplikacja Windowsowa, nie tego, a nie Windows. Ale był XPX Media Center. Ale to był XPX dorzucony na aplikację. Dobrze, na czacie napisał Aquamarine. Arch jest piękny, prosty, szybki, minimalistyczny. Potwierdzam, ale nie dla zwykłego użytkownika. Zwykły użytkownik podczas instalacji odetnie sobie żyły. Dzwoni do nas Vimes. O ile uda mi się go odebrać. Halo Vimes, witaj, jesteś na antenie. Witajcie. Ja tak przemyślę, może niekoniecznie jedna dystrybucja, ale jeden standard pakietów, repozytorów, czy jak to nazwiemy. Niech tych dystrybucji będzie 50, ale niech repozytoria będą wymienialne między wszystkimi dystrybucjami. Bo właściwie to jest jeden z większych bólów Linuxa. Że ktoś, kto tworzy tam, powiedzieliście, że no w sumie te repozytoria tworzą automaty, ale to też do końca tak nie jest. Ktoś, kto tworzy, ma problemy z tym, bo musi zapewnić wsparcie do 50 różnych rzeczy. Przykład Ubuntu, które dziedziczy niby repozytoria z Debiana, już z repozytoriów się nie zainstaluje TrueCrypta. To taki najprostszy przykład. To dobrze powiedzieć, faktycznie, że mówi się, że z Debiana Ubuntu powstało, a jednak jakoś repozytoria nie są, wszędzie ostrzegają, że nie są kompatybilne między sobą. Mhm. Ten sam format paczek, niby ten sam format repozytoriów, ale jednak nie to samo. No dobrze. Jeżeli chodzi o wygodę i łatwość używania, to ja ostatnio znalazłem coś, co się nazywa ładnie Jolly Cloud. Jest oparte... Nie do końca na netbooki, ale chyba też można zastosować. Jest oparte... To chodzi o siedzenie w chmurze. Ładnie się system synchronizuje z chmurą. Z tego, co zajrzałem w bebechy, to jest oparte na Ubuntu. Ale działa szybko, ładnie i przyjemnie. Są wodotyski, jeżeli ktoś się postara i generalnie no, zaskoczyłem się, działa szybko. W przeciwieństwie do tego, co sam. Ale działa szybko, ale posiada jakieś ciekawe efekty, jakiś wygląd rewolucyjny. Kompiza można zainstalować. Nie wiem, tam można sobie podinstalowywać dużo rzeczy. Podstawowe rzeczy można doinstalować z ładnego, kolorowego instalatora, który trochę wyglądem przypomina App Store, a jak się więcej, to ma się coś, co jest dokładnym synaptikiem. Także no... Czułem szok, że coś takiego można zrobić na Linuxa i że to może ładnie, łatwo wyglądać. Słuchaj, czyli uważasz, że rozwiązaniem problemu Linuxa byłoby elastyczne repozytorium, które byłoby kompatybilne ze wszystkimi albo z większością dystrybucji, tak? No, przyjęcie jednego dużego standardu. No i jest to dobra myśl, aczkolwiek myślę, że ona nie wyjaśniłaby, raczej nie załatwiłaby całego problemu jednak. No nie, bo są inne problemy. Problem jest taki, że w Linuxie trzeba byłoby przepisać od początku xorg. O tak. Xy przepisać po prostu. I przede wszystkim zrobić coś z serwerem dźwięku, prawda? Stara wysłużona Alsa po prostu się nie nadaje. Pozwolę się z Waylandem pewnie. Proszę? Pozwolę się wtrącić, bo tu tak od 3 minut piszą na czacie nasi słuchacze, że przycina nas niestety. Wszystkich. Wszystkich nas przycina. Przyłączył ciebie. Tak jest. Raczej mało realne, ale dobra. No i jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie wielkim problemem Linuxa, to, że w momencie, w którym zaktualizujemy sobie coś, to może się okazać, że nowa wersja już nie ma sterowników tych, które miała stara wersja. I to są trzy takie rzeczy, które właśnie te przepisanie niektórych pakietów od początku, jeden standard pakietów i to, że jest jakaś kompatybilność. Aktualizuję, wiem, że będzie działać karta Wi-Fi. To są te trzy bóle według mnie największe Linuxa. I to by te trzy rzeczy, jakby miał rozwiązane Linux, to byłby idealnym systemem. A czy uważasz, że żeby system miał jakiekolwiek szanse na rynku systemów operacyjnych, nie powinna stać za nim jakaś duża firma, która miałaby pieniądze? Canonical. Marnie im to wychodzi. Im to wychodzi marnie. Naprawdę. Ale to już lepiej to wychodzi chyba Novelowi, który sprzedaje swoje te... Potrafi sprzedawać SUSa. Ale nie jesteś przeciwko czemuś takiemu. Bo nie, niektórzy linuxiarze są przeciwko właśnie czemuś takiemu, żeby korporacje się mieszały w Linuxa. No ja również właśnie nie jestem. Żeby zachować ideę open source, niekoniecznie trzeba wszystko tworzyć. Znaczy, niekoniecznie trzeba się wyrzekać jakichś dużych firm czy coś w tym rodzaju, prawda? Mm-hmm. A wręcz przeciwnie, można na tym stworzyć niezły interes. No nawet Microsoft ostatnio tak sądzi. Aż dziwne, tak. Naprawdę. Coś jeszcze masz do powiedzenia, Vimes, do nas? Na razie. Dzięki wielkie. To był Vimes. Właśnie, można do nas dzwonić, zapomniałem powiedzieć. Login Skype to kontestacja.com, bądź numer telefonu, którego jeszcze nie znam na pamięć, mimo że prowadzę audycję pół roku ponad. 222-195-321, 222-195-321. Koszt połączenia jak za normalne połączenie z telefonem stacjonarnym. I dla tych, co jeszcze słuchają nas na żywo, znajduje się czat na stronie kontestacja.com, na stronie głównej jest link, wpisuje się login i można sobie poczatować z innymi słuchaczami naszej audycji. Cóż, Vimes powiedział, że rozwiązaniem problemu byłoby elastyczne repozytorium. Zgadzacie się? Jednym z rozwiązań. Znaczy rozwiązaniem tak, przy czym już samo jako takie wprowadzenie takie rozwiązania by było moim zdaniem no niemożliwe. Jest. Gdyż wynika to z tego, że chodzi między dystrybucjami, różnią się wersje zainstalowanych pakietów, a więc wersje bibliotek i tak dalej. Ja mam jedno wspólne repozytorium, to dochodzimy do momentu, gdzie wszystkie dystrybucje są tak naprawdę tym samym skonfigurowanym inaczej. Czyli dochodzimy do tego początkowego założenia, gdzie mamy jedną super dystrybucję. Nie zupełnie, bo nie różnią się przecież tylko wersjami, ale też tym, co w nich jest. Które rzeczy są domyślnie właśnie zainstalowane. To jest kwestia dobrego instalatora. Dobry wybór pakietu przy instalacji. W sumie... Tak, obsługuje wiele różnych formatów paczek, bo też tak się da. No to już by trzeba zmonopolizować. Taka prawda, że na przykład Debian ma swoje tam konkretne narzędzia, które są tylko w Debianu pochodnych i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest takie do przeskoczenia od ręki. To by było do przeskoczenia tak w latach powiedzmy 94, 96, 7, jak to wszystko jeszcze raczkowało. Mniej tego było. Zginęło. Gienek na czacie zapytał nas, jak się nazywa GUI wyświetlające pulpit w formie sześcianu. Chodzi zapewne o kompiza, domyślam się. Kostka pulpitu, to jakoś tak to się nazywało. Desktop Cube. Dokładnie, także. Jeżeli macie jakieś inne pytania dotyczące Linuxa, to właśnie możecie do nas pisać bądź dzwonić. Ja przypominam, kontestacja.com login na Skype'a oraz adres internetowy, na którym znajduje się czat. Dobrze. GUI. Mogę coś zapytać? No już pytaj. No, a nie uważacie, że jest kilka tych repozytoriów i w ogóle tych menadżerów pakietów dlatego, bo ludziom nie odpowiada jakiś tam? Jak najbardziej, ale w zeszłotygodniowej audycji poruszyliśmy kwestię właśnie tego typu, że to byłby system dla takich prostych użytkowników. Nie specjalistów, którzy się tym... To jest Ubuntu, który raczej jest prosty. Jak ale Ubuntu jest do dupy, program, lekko mówiąc. To jest do osiągnięcia i na Linuxa, i na Ubuntu. Dobrze, no to w takim razie dlaczego Linux... Jest to 5% rynku systemów operacyjnych. To i tak jest dużo więcej niż było. Bo jest kiepski, jest niestabilny. No bo jest do dupy właśnie, dlatego że całe to zarządzanie tym systemem, cała polityka, jaką oni prowadzą, jest beznadziejna. Dzwoni do nas Mariusz... Nie, Maciej, przepraszam. Zobaczymy, co nam powie. Nic nie powie, by się rozłączył, także jak chcesz, to zadzwoń jeszcze raz. Zapomniałeś imię. Nie, nazwisko ma. Takie właśnie. Dzwoni jeszcze raz. No, witaj, Maciej. No, cześć wam. Cześć. Problem z Linuxem jest taki, że są co prawda takie wersje łatwe, typu Ubuntu, typu SUSE, typu Mandriva, tylko niestety one się bardzo chrzanią podczas użytkowania, nie są do końca dopracowane. Też nie są dopracowane. Miałem większość tych popularnych dystrybucji. Zaczynałem od Red Hata, później był Mandrake, później miałem Slackware'a, Debiana. Przez krótki czas miałem Ubuntu, bo myślałem, że będzie takie łatwe. Teraz sobie to skonfiguruję, będzie to działało. Natomiast jest problem na dłuższą metę, bo to wszystko się chrzani po jakimś czasie i ciężko z tym dojść do ładu. Natomiast tak gdzieś pół roku temu zainstalowałem Archa, to od pół roku mam spokój. Teraz musiałem przy instalacji posiedzieć i od tamtego czasu wszystko ładnie chodzi, nic się nie wiesza, robię aktualizację, nie ma żadnego problemu. Natomiast jest problem, żeby było takie distro dobrze działające, natomiast łatwe w instalacji. I to jest taki główny minus Linuxa. No dokładnie, bo ty nie jesteś takim zwykłym użytkownikiem Linuxa, no z tego co tutaj nam powiedziałeś. A nam właśnie chodzi właśnie o to, żeby dystrybucja była jak najprostsza w obsłudze, bo faktycznie Linux nie jest złym systemem, pod warunkiem, że ma się już jakąś wiedzę techniczną i ma się na to przede wszystkim czas, żeby w tym wszystkim pogrzebać. Dlatego uważam, że propozycję, którą ja przedstawiłem podczas poprzedniej audycji, czyli stworzenie jednej porządnej dystrybucji, nad którą czuwałoby jakieś grono osób, grono ludzi i być może jakaś firma z pieniędzmi, dałoby tą szansę, żeby ten system był porządny, dlatego że łączyłby jak wszystkie najlepsze cechy wszystkich dystrybucji Linuxa. Czyli krótko mówiąc, zrobiąc super dystrybucję, ale nie porzucając wszystkich pozostałych. Czyli będzie bardzo ciężko. Ja cały czas mówię o stworzeniu odrębnej dystrybucji. Ja w ogóle nie chcę ruszać dystrybucji, które są w tej chwili, czyli Debiany, Archy i tym podobne, bo to jest fajne i na pewno to by się nie udało, dlatego że ci, którzy z tym siedzą, na to by nawet nie pozwolili. Chodzi po prostu o to, żeby system Linux był systemem popularnym, darmowym, być może tanim, już niekoniecznie może darmowym. O właśnie, to też mógłby być sposób na to. I żeby każdy użytkownik mógł go używać, żeby to był bezpieczny, szybki, stabilny system operacyjny. Być może nie darmowy. Tak właśnie sobie pomyślałem, że jeżeli by kosztował jakieś grosze, to też trochę jakieś grono użytkowników też by zdecydowało się na jego użytkowanie. Na przykład, jeżeli system by kosztował, powiedzmy, 50 zł. Licencja na system. No bo trzeba byłoby jakoś zapłacić. Ktoś, kto stworzyłby tę dystrybucję, musiałby mieć z tego jakieś pieniądze, bo wiadomo, że wszystko kosztuje, nie ma nic darmo, to jest za darmo do dupy. A ten, a Linux nie ma licencji, że wszystko musi być open source? Open source to jest też również... Open source to są otwarte źródła, tak zwane. Można sobie samemu skompilować. Czyli właśnie mogłaby być wersja dla tak zwanych geeków, ale myślę, że raczej oni nie chcieliby skorzystać z tej dystrybucji, dlatego że cały czas byłby Debian, Arch, Red Hat czy inne. To co Luke mówisz, to był taki model dystrybucyjny, bodaj to się Dega nazywało, nie pamiętam. Jeden z folków był udostępniany właśnie w formie binarnej, gotowej, wszystko super ekstra za ileś tam dolców. Albo był udostępniony normalnie na licencji open source źródła, przecież bez paru barierów, mogę sobie skompilować za darmo i używać. I ludzie na tym tego płacili normalnie za to, ci tego, co chcieli po prostu to wziąć i używać, a ci co potrafili, sobie skompilowali i się cieszyli. No tak. Tylko trzeba to wziąć pod uwagę, że chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest na pewno prawda, że licencja właśnie, żeby używać coś na jądrze Linuxa, to wszystko musi autor udostępnić źródła. Po prostu. Chcesz mieć dobry system operacyjny, nie masz czasu ani wiedzy na to, płacisz te 50 zł, wkładasz pendrive'a bądź płytkę, właśnie sprzedawałbym system również na pendrive'ach, dlatego że chociażby na netbookach... No na przykład, jak mandriva, dlatego że chociażby na netbookach nie ma napędów optycznych. Ogólnie uważam, że napędy optyczne to przeżytek już jest w dzisiejszych czasach, aczkolwiek nie rezygnowałbym z płyt. I jeżeli ktoś by chciał, to by zapłacił za to, naprawdę. 50 zł nie byłoby dużo, a na pewno by to pchnęło jakoś do przodu ten cały system operacyjny. Problem jest teraz taki, że ludzie jak... Wimes na czacie napisał, nie myjcie open source z darmowe. No to, nie wiem, to jest nas pomylił, już powiedziałem, open source to są otwarte źródła, nie że coś jest darmowe. W tej chwili Red Hat chyba nawet nie jest darmowy, prawda? Jest. Że? Pozwólcie. Wsparcie. Za wsparcie się macie. Pozwólcie, że się wtrącę, tu Maciek jeszcze. Red Hat nie jest darmowy, to jest płatne distro, natomiast oni udostępniają źródła, na podstawie których jest budowany CentOS. No. Tego spokojnie można sobie ściągnąć, zainstalować. To jest to samo co Red Hat, tyle że bez wsparcia. Dobra, Maciej, podsumowując, jeżeli miałbyś do wyboru, jeżeli miałbyś możliwość zapłacenia 50 zł za dystrybucję, która by po prostu pięknie sobie działała, zrobiłbyś to, byś zapłacił? Oczywiście, oczywiście. No, proszę bardzo. A problem z piractwem bym bardzo łatwo rozwiązał. System operacyjny miałby otwarte źródło, no wiadomo, open source, czyli każdy mógłby sobie go w domowym zaciszu usiąść i skompilować. Albo ściągnąć. Nie. Dobra, to dziękuję, słucham dalej, pozdrawiam. No, dzięki, to był Maciej. Dzięki. A właśnie, co do ściągnięcia, to bym na przykład zrobił zniżkę. Na przykład, jeżeli tak, chcesz kupić, idziesz do sklepu czy coś, płacisz 50 zł, zdecydujesz się na pobranie tego systemu, sam go wypalisz na płytkę, to płacisz na przykład 30 zł, czy tam 40. Podają koszty dystrybucji w tym momencie. No. Ale nadal byłaby jakaś kwota do zapłacenia ten system z tego względu, że ludzie muszą na tym zarobić. Nikt porządny nie usiądzie ci do tego i nie będzie ci tego robił za darmo, bo ludzie z czegoś muszą żyć. To jest normalne. Ale tak wygląda baza, że ludzie robią rzeczy po prostu. Biorą, forkują, ponieważ licencja jest właśnie taka, że można. Każdą dystrybucję, czy to na przykład Ubuntu. Są ludzie, którzy mają pretensje na przykład do twórców Minta. Uważają, że ci ludzie powinni się skupić w Ubuntu, współpracować z Canonicalem w tym, żeby Ubuntu udoskonalić, a nie robić coś. Jacy to są ludzie? Iść osobno. Jacy, o jakich ludziach mówisz? No choćby na naszych kanałach ipcowych takich. Ale to są użytkownicy, to są użytkownicy, przebijają. To są użytkownicy. Ja mówiłem, że tym się nie będą zajmować użytkownicy, tylko tym będą się zajmować wydzielone specjalne osoby do tego, które co prawda mogą, raczej jak najbardziej byłoby wskazane, żeby słuchały tego, co chcą ludzie, aczkolwiek były to, żeby to były osoby neutralne. O to mi chodzi. Ale jaką one mają władzę, to znaczy... Kto ich posłucha? Dobrze. Jak powstaje system Microsoft? No, decydują menedżerowie w Microsoftcie. No, coś takiego w Linuxie zrobić, w tej dystrybucji. Menedżerów ale do tego. Ale tam płacą pensje. No, ale właśnie dlatego system byłby płatny, dlatego miałaby być jakaś firma, która miałaby z tego jakiś zysk, która by pompowała w to pieniądze i ci menedżerowie mieliby z tego pieniądze. O problem byłby, gdyby to było za darmo. Faktycznie to by w ogóle nie wypaliło, bo to by chciał w tym w ogóle siedzieć. Wiadomo, że tam by siedziały osoby, które na przykład ktoś siedzi na Ubuntu, to będzie się upierał, że musi być Ubuntu, ktoś siedzi na Debianie, to będzie Debian i ktoś siedzi na Archu, to przy Archu to będzie musiał być Ja chciałem dodać, że jedna dystrybucja to jest jedno, ale jeszcze dochodzi problem gier na przykład. Gry to jest w ogóle inny temat. No nie, no bo przeciętny użytkownik taki. Ale ja wiem, Łukasz, zanim do tego przejdziemy, to skończmy jedno, dobrze? Bo gry to jest w ogóle rzecz, która kładzie Linuxa na łopatki. No bo... No dobra. Na razie o tym nie rozmawiajmy, bo zaraz się rozkręcimy. Jeszcze na razie przedstawmy to, jakby to miało wyglądać. Ja przedstawiłem już. Czy się ze mną zgadzacie, czy chcielibyście coś jeszcze tu zmienić, albo w ogóle całkowicie ktoś się ze mną nie zgadza? Właśnie może ktoś ze słuchaczy również się nie zgadza, to kontestacja.com, login na skali, zapraszam. Ja chcę powiedzieć, że jak dla mnie to nie ma żadnego wpływu, czy będzie jedna dobra dystrybucja, dopóki się nie rozwiąże właśnie tego problemu, co poruszyłem. No dobrze, ale to na razie o tym nie rozmawiamy. O tym nie rozmawiamy. Bo trzeba byłoby jakoś zachęcić... dobrze, już będziemy rozmawiać, bo już mówię. Trzeba byłoby jakoś zachęcić producentów gier, żeby zainteresowali się tą platformą. Jak zachęcić producenta gier do zainteresowania się tą platformą, jeżeli jest to malutki odsetek tak naprawdę graczy? Pierw trzeba spopularyzować dystrybucję, wprowadzić ją w komputery, na przykład żeby na półkach MediaMarktu nie tylko stały super mega błyszczące, świetne laptopy z mega błyszczącą naklejką Windows 7, tylko również żeby były naklejki Linux, tu jest zainstalowany Linux. I tu bym też naciskał, żeby nie wszystkie laptopy były błyszczące. Na przykład do biznesu nigdy bym po prostu nie zezwolił na licencję do laptopa z błyszczącą matrycą, bo to jest po prostu totalna porażka. Naprawdę. A widziałem już takie absurdy. No a Ape? Na Ape'a są gry, a to też Ape, nie jest jakieś 10%. Albo było, bo teraz to już jest, bo w końcu są aplikacje nigdy na, w życiu, na ten system. Nigdy w życiu nie widziałem żadnego biznesmena, który by używał produktów Apple'a. Pomijając iPhony. No ale o prostych ludziach teraz. Dobrze, ale to już tak powiedziałem o dystrybucji, która była podzielona na różne segmenty. W tym też powiedziałem o części biznesowej. No. No tak, ale to też jest jakaś tam część, która... No nie każdy jest biznesmenem. Dokładnie, ale to chodzi mi tylko już o sam segment, że ze sprzedażą licencji. No, o to chodzi. A jeżeli właśnie... Jeżeli chodzi o tą dystrybucję ogólną, bo trzeba ustalić pewnie jakieś minimalne wymagania do sprzętu zapewne, bo ktoś by zainstalował to sobie na jakimś low-endzie i by narzekał. A jeżeli system ma być dobry, to wiadomo, że musi też jakoś wyglądać, bo w tej chwili już jak ktoś widzi Windowsa XP, to... Kręci myszką, tak? Go przeraża po prostu ten wygląd. Naprawdę. No, ale taki Puppy Linux na przykład, adresowany właśnie do początkujących użytkowników, ma bardzo niskie wymagania sprzętowe. Ma bardzo niskie wymagania sprzętowe. Co tu się dzieje w ogóle na IRC-u, tak swoją drogą? Nie patrz. Nic ważnego. Nic do mnie? Okej, w porządku. Nic do siebie. Chciałem właśnie poinformować jeszcze, że istnieje nasz kanał na IRC-u, na serwerze Freenode. HSPDA site po prostu. Tam również. Właściwie tam no stop, ktoś na nim siedzi 24 na dobę, więc... Zalety IRC-a stojały. Właśnie zacząłem pisać, jak ty mówiłeś i posłałem to na czata. Super. Zalety IRC-a. Dlaczego ten hash jakiś tak nie wyszedł? Tak mam kodowanie jakby. Taki procentowy. Dobrze. 23% mi się z VAT-em kojarzy. No bo nie ma być hasza w... Już wiemy, kto VAT kto naciskał na VAT. Dobrze. Na czym... Jakie, Łukasz, twoje było pytanie? Jeszcze raz? Mówiłem, że jest mało aplikacji. Na co? Na Linuxa. Jakich? No, w sensie, powiedzmy, nie są takie, wiesz... Ale ty liczysz wypierdy, które są dostępne pod Windows, typu, nie wiem, latająca mysz po monitorze, czy coś takiego? No, bez jaj. Nie. Wiesz, jak coś jest. Zobacz, wyobraź sobie tutaj, powiedzmy, kogo sobie wyobrazić. No, człowieka, który sobie chce, no, zainstalował już tego Linuxa i chce gadu-gadu. Pierwsze, co robi, wchodzi na stronę gadu-gadu.pl. A tu lipa. A ja bym nie to w ogóle... Ja bym to zrobił inaczej. A ja bym... Nie, ja bym w ogóle to rozwiązał inaczej. W ogóle no, zerwałbym dobra, z wyszukiwaniem, tak bym zrobił, ale słuchajcie, zobaczycie, czy się to wam spodoba, czy nie. Moja koncepcja. Zrobiłbym coś takiego, jak zrobił Android, zrobił Symbian, zrobił Ape. Market aplikacji, darmowych aplikacji, płatnych aplikacji, z podziałem no, oczywiście. To dobrze, ale i tak by to wszystko wyglądało. Czy w tej chwili, jak już ktoś korzysta z Windows Mobile, a wcześniej korzystał z innego systemu operacyjnego typu Android na przykład, dla niego już jest to problemem, że musi szukać tych aplikacji w wyszukiwarce i pobierać na karty pamięci, po czym instalować. Lepiej jest wejść sobie w program, na którym masz aplikację, wybrać sobie tę aplikację i ją po prostu zainstalować i używać. No. Ale jednak nawyki są inne. Proszę? Felix dobrze pisze, przecież mamy repozytorium. Otwierasz byle jakie synaptika i masz coś w tym stylu tak naprawdę. No dokładnie, ale to jest moja odpowiedź na to, co Lukle powiedział. Czyli, no, że wchodzi na stronę gadu-gadu i nie ma. No to niech nie ma, trudno, niech się walą. To jest nawyk taki, ale patrzcie, teraz pojawia się problem, że pojawia się 10 różnych klientów. Dobra, ale przepraszam jeszcze, co za idiota używa gadu-gadu tak w ogóle, oficjalnego komunikatora. No bez jaj, 300 MB to pod Windowsem chyba to RAM-u zżerało ostatnio. No, tak swoją drogą. I reklam więcej niż komunikator. Ludzie, zlitujcie się. 300 MB RAM-u. To jest mądre pod Windowsa, a Kuko wymyśli. Ja używam no dobra, CAD-u. Ale dla nas to jest głupotą, ale zauważcie, że jednak większość używa oficjalnego klienta. Bo nie wie o alternatywie. Nie, większość używa reklam z oficjalnym klientem, bo ja zauważyłem, że tam najwięcej to jest reklam. I one chyba najwięcej tam ważą. I pamiętajcie, że to łamie regulamin używanie innego komunikatora. A pieprzyć ich regulamin, niech zrobią porządny ja komunikator, wiem, a nie kurde, programiści chyba płacą im za ilość kodu. Z tym łamaniem regulaminu to pamiętam, że była afera tak naprawdę, że tego, że to oni tego, że oni sobie prowadzili coś takiego i że niby mieli blokować, a ostatecznie wyszło, że sami się wypowiedzieli, że to nie do końca tak, ale szczególnie no. Nie mają jak blokować, bo każdy komunikator z Linuxa identyfikuje się jako GG wersji 8. Dokładnie to nie wiem, ale to tak czy siak oni nie widzą, że ty siedzisz na Linuxie. No to najlepiej niech sobie wbiją nóż w plecy, odetną Linuxiarzy od tego, od GG niech cała sieć się rozpadnie i będzie spokój. Dokładnie. Ale dobrze, żeby nie zbaczać z tematu, bo gadu-gadu to troszeczkę kontrowersyjny temat. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sam komunikator. Dobrze. Czyli na czym skoczyliśmy? Na dostępności programów, tak? Zapewne chodzi ci jakieś komercyjne programy, które są dostępne pod Windows, prawda? Znaczy, mi raczej sobie przywołałem wspomnienia, kiedy ja tu zainstalowałem moją Mandriwę i pamiętam, jakie miałem problemy. Bo pierwsze co, to chciałem oczywiście gadu-gadu, wiadomo. I wpisałem w Google, bo już byłem dobry, już wiedziałem, że Google się używa. I znalazłem to, żeby się skompilować, no to ja głupi uwierzyłem w to i kompilowałem, ale nie wychodziło, bo to była Mandriwa i się w ogóle pogubiłem i wywaliłem to. To była moja historia z dzieciństwa. Fajne dzieciństwo miałeś. Chciałem powiedzieć, że można do nas dzwonić, do wszystkich słuchających na żywo. kontestacja.com na Skype'a. Można między innymi porozmawiać z Lukrewem, który miał świetne dzieciństwo. A tak na poważnie to można... Właśnie, chciałbym, żeby ktoś się ze mną nie zgodził, bo nie wiem, tak jakoś... No ja chciałbym się nie zgodzić i zadać ci pytanie zarazem, bo... No słuchaj, Naszkicujmy sobie, jak wygląda obecny krajobraz. Microsoft... To jest katedra. Buduje Windows tak, że jest jeden klocek na klocku. No, ale te klocki gówniane są, bo często się sypią. No, teraz już nie tak jest. No. Kiedyś było tak, że system operacyjny się wieszał, teraz najczęściej rzeczą normalnie używanych na co dzień jest przeglądarka. Był z drewna i po zainstalowaniu uwalniałeś korniki, które to wpieprzały. Windows 98. Przepraszam, kontynuuj. Macintosh, jeszcze większa katedra, w jeszcze większym stopniu. No, to jest Amazing Operating System. Natomiast Linux to zawsze był bazar. To znaczy tam każdy robił co chciał, brał kawałek tego, kawałek tamtego, forkował, robił sobie swoją własną dystrybucję, swoje własne środowisko. Idealny system dla Polaków. Polska czym jest? Jednym wielkim bazarem i Hyde Parkiem. Wystarczy włączyć telewizję. Dobrze, że kilka lat temu na tym bazarze zaczęły się przebijać takie idee, że powinny być dystrybucje dla użytkowników normalnych, tak, do normalnej pracy, do normalnego użytkowania przez użytkownika, który niekoniecznie jest zaawansowanym znawcą systemu. W takim sensie normalny. Czy nawet początkującego użytkownika. No. Pierwszą taką był Mandrake, potem przyszły następne. I pojawił się w pewnym momencie Canonical z Ubuntu. I Canonical, zauważcie ciekawe zjawisko, Canonical buduje katedrę. Canonical podejmuje swoje własne takie decyzje, to chcemy, tego nie chcemy, nie podoba nam się, co się dzieje z numerem, wprowadzamy Unity, choćby to koronny przykład na to, jak tutaj Canonical, prawda, taki bardziej w stronę katedry. No, idzie, i płyty rozdawał. Rozdawał, ale mało, nie można dostać więcej niż tam, najwięcej to się bodajże udało, 30 od nich wydobyć tak do rozdawania, a od 50 powiedzmy byłby sztyby. Ale to bardzo dobra reklama. Jeden geek zamawiał sobie takich 100 sztuk i rozdawał znajomym, znajomy jeszcze komuś tam oddał, bo mówił, że nie potrzebuje i coś tam zawsze zainstalował w końcu. Ja tak robiłem i koledzy instalowali po jakimś czasie. Dostałeś kiedyś 100 sztuk? Psuję, dostaliśmy najwięcej 30. Ja 10 zamawiałem i rozdawałem kolegom i oni po jakimś czasie zainstalowali. Nie znalazłem. Czy ci użytkownicy używają nadal Linuxa? Nie. No bo to jest do dupy, Ale spróbowali, ale wiesz. To no to tylko tyle, że spróbowali. Linux musiałby przede wszystkim... Firma X, która chciałaby się tym zainteresować, musiałaby mieć kasę przede wszystkim na promocję w telewizji, w radiach, w jakichś gazetach, żeby było o tym systemie głośno. Wtedy ludzie naprawdę by zaczęli to instalować, a rozdawanie czegoś za darmo nie jest tak naprawdę rozwiązaniem, bo to jest wypieprzanie pieniędzy w błoto. Nie, zgadzacie się ze mną, czy nie? Co o tym? No, tylko najpierw ta firma musiałaby zainwestować w dopracowanie tego Ubuntu, bo tu się rozdawało... Ale ja w ogóle nie chcę nawet dopracowywać Ubuntu, bo ja nie mówię o Ubuntu. To niekoniecznie Ubuntu. Dla mnie Ubuntu to jest gniot. To Mandriwę. Boże, żadnej dystrybucji, która aktualnie istnieje, bo w tej chwili każda dystrybucja nie nadaje się do zwykłego użytkownika tak naprawdę. No to właśnie, skonstruować coś od podstaw, żeby człowiek, dokładnie, który pierwszy raz widział Ubuntu, nie zraził się po 3-4 dniach, tak jak ci tutaj wspomniani ludzie, którzy dostali płytę z Linuxem i po paru dniach odpuścili, bo im się to po prostu nie działało. Metin nie działa. Dobra. No to był argument, ale słuszny, jak najbardziej. Ja może zadam pytanie damisty. A potem to rozreklamować. No tak, oczywiście nie można byłoby reklamować przysłowiowego gówna. Darmowego? No bo ludzi się zrazi do tego. Pierw trzeba wykonać kawał dobrej roboty, a później to dopiero próbować ludziom sprzedać, bo kto ci zapłaci za gówno? To będzie porażka totalna, tak samo jak... Kupują. Ej, to zły przykład z tym iPhone'em. Bo oni mają Steve'a Jobsa. Dobra. Nie, no bo iPhone, no to, iPhone na początku to było przecież gówno, no bez jaj. Telefon bez MMS-ów, bez niczego i... 2G. I Steve Jobs, który mówi, że to jest amazing device. No. Ludzie. Trzeba byłoby kogoś od sprzedaży, to na pewno. Dobrego człowieka, który by się znał na tym, który umiałby sprzedać. Dzwoni do nas po raz któryś już Cornel, zapewne chce się ze mną pokłócić, jak już tyle razy dzwoni. Halo, Cornel. No, cześć. No, cześć, to nam powiesz. Cześć, Cornel. Cornel nam powie, że Gentoo jest dystrybucją idealną. O. Tak? Znaczy, nie, myślę po prostu, że to trochę pytanie, jak idealną dystrybucję. Można by dobrze zapytać, jaki samochód byłby najlepszy. No, jeden chce wyjść ziemniaki, a drugi chce po prostu wygodnie jeździć. No i to nie zawsze się to da pogodzić w jednej dystrybucji. Bardzo dobry argument. Hmm. Ale dlaczego ta dystrybucja w takim razie nie jest popularna? No? Gentoo to jedna chyba z najmniej popularnych tak w środowisku mniej zaawansowanych linuksiarzy. Znaczy, ja mówię ogólnie, bo to taki chyba tytuł audycji, tak? Jakieś realna dystrybucja. A, no to sorry. Czy się da w ogóle? Tam jest stwierdzi, że tak. Okay. Ale mi nie, może nie rozumiecie mnie do końca. Chodziło mi bardziej o to, że nie stworzyć, żeby nie zrobić wszystkim masowo dobrze, bo wiadomo, że nie zrobię wszystkim dobrze jedną dystrybucją, bo jednym zrobię źle, a innym dobrze. Chodzi o to, żeby zrobić coś takiego, jak na przykład zrobił Apple, zrobił Windows, Microsoft, przepraszam. O coś takiego mi chodzi. Wiadomo, że nigdy nie da się każdemu zrobić dobrze i na przykład stąd mój pomysł na podzielenie tej dystrybucji na różne kategorie. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj dużym problemem jest taka bariera, że nawet jak ktoś sobie tego Linuxa zainstaluje, no to on może nawet dobrze działać, ale za chwilę znajomy jego ma jakiś tam program, który jest tylko pod Windowsa, albo w pracy mają używać jakiegoś programu. No tak, ale ja już powiedziałem. I to jest według mnie największa bariera. Tak jak wcześniej powiedziałem, trzeba byłoby zachęcić programistów do pisania aplikacji również pod Linuxa. Jeżeli Linux będzie miał nadal taki beznadziejny udział w rynku systemów operacyjnych, to nikt na to nie będzie chciał poważnie pisać aplikacji tak naprawdę, komercyjnie na przykład. Tylko pisz sobie na najróżniejsze paczki RPM, DB i to wszystko dopasować, żeby na każdej dystrybucji działało. W tej chwili jest to niemożliwe. Ale piszesz ileś razy to samo musisz pisać. To jest to innego, to już to innego z tym mówisz. No w tej chwili musisz ileś razy to samo pisać, żeby to na każdym działało. No dobrze, ale będzie wtedy jedna dystrybucja, będzie ta jedna dystrybucja, która będzie najbardziej popularna, która będzie na przykład w tych gównianych statystykach za przeproszeniem. I na nią się będzie pisało tą aplikację. Jest ciężkie, bardzo ciężkie do osiągnięcia. A później użytkownicy innych dystrybucji będą chcieli, to sobie to przekompilują na przykład. I tyle. No bo trochę o utopii gadamy. Ja myślę, że najpierw by dobrze było, jakby powstała druga dystrybucja, coś takiego jak Ubuntu, tylko że inna całkiem. No to coś jak Ubuntu, czy nie jest coś jak Ubuntu? No właśnie. Coś skierowane jak Ubuntu dla użytkowników, żeby była prosta, nie? I no żeby minta, jakoś konkurowały między sobą. Masz chociażby Minta, który ostatnio się dość zrasnął. No, ale to jest na Ubuntu, nie? Na Debianie jest Ubuntu, wersja. Ale działa inaczej. Na Debianie jest też wersja, ale on tak kiepsko chodzi. Bo wiesz, bo na Ubuntu są takie banalne błędy, których Kowalski nie rozwiąże. Na przykład kolegi z kasy, że mu powiedziałem, żeby sobie Winę zainstalował do odpalenia swojej aplikacji, której chce. No i miał problem, że dał dwukiem potem na swój program i nie dało się, bo wyskoczył błąd, że plik może być niebezpieczny, bo to jest exe. Bo Ubuntu wprowadziła taką blokadę. Chyba ten, bo ma typy wykonywalności. Słuchajcie panowie, a jak wygląda kwestia licencji i tym podobnych, jeżeli chodzi o używanie Windowsowych aplikacji pod Linuxem? A to różnie. Na przykład miałem przykład, nie pamiętam z jakim programem, ale on potrzebował kraka, jeśli się miało go nielegalnego, ale to cicho. A pod Windows tego nie potrzebowałem. Ruszył bez kraka. To bezpośrednio jakby samo się minęło. No bo tak sobie jeszcze pomyślałem, że dobrym rozwiązaniem byłoby rozwinięcie aplikacji typu na przykład Wine, które by obsługiwało aplikacje Windowsowe X. Chociaż to już troszeczkę taka paranoja, bo uruchamiałby się aplikacje z innego systemu operacyjnego, prawda? Windows. Proszę? Ktoś rodzaj Windows, kiedyś była taka dystrybucja. Tak. Windows, ale nie, to nie też to z tego to chyba nie jest takiego jak CentOS chyba, nie? Czy jakoś tak to się... Też to jakoś tam idzie właśnie w stronę programów Windowsowych. No ale to według mnie to jest kwestia, że programów pod Linuxa jest naprawdę dużo, jeśli ktoś chce go używać do pracy biurowej czy do wielu innych, to są programy, tylko często inne niż pod Linuxem. I ludzie nie lubią zmieniać przyzwyczajeń. Otóż to. To jest główny problem. No ale muszą zmieniać przyzwyczajenia. Prosty przykład. Jak już jesteśmy przy... Ale słuchajcie, prosty przykład, jak już jesteśmy przy programowaniu biurowym. Microsoft Office 2007, kto miał okazję z tym gównem pracować, to wie, że trzeba się... Chodzi o interfejs, tak? Trzeba się nawysilać naprawdę, żeby tam dojść do niektórych rzeczy takich ale bardziej zaawansowanych. Ale powiem ci szczerze, że w szkole pracowałem kilka godzin bez przerwy na tym interfejsie i spodobał mi się. Mi się też ten interfejs spodobał. Byłem przeciwnikiem tego interfejsu. Ale posłuchaj opinii ludzi, jak oni na to rzucają... No. Sam na początku rzucałem. Byłem wielkim fanem, możemy powiedzieć, Worda trójki. A byłem przeciwnikiem tego interfejsu, to jest 0.7. Ale posiedziałem trochę na 0.7 i mi się to bardzo spodobało, bo sam faktycznie jest nawet w miarę ładnie poukładane. I proste. No. 7 jest właśnie bardzo intuicyjna, wszystko pod ręką. Dokładnie. Jak się ktoś nauczy, gdzie co jest, to bez patrzenia nawet. Musisz to poznać, no trudno, żebyś wiedział, gdzie co jest po sekundzie od wejścia. To tak samo jak mówią, że Linux jest trudny, a Windows jest taki prosty. Nie, jak usiadłeś pierwszy raz z Windowsem, też nie umiałeś wszystkiego zrobić. No, ale jest... zawsze był ktoś, kto pomógł. Ale to jest takie staromodne pieprzenie, za przeproszeniem, z tym Linuxem, że Linux jest trudny. Linux był kiedyś trudny, no cholera jasna, mamy teraz... Jak musiałeś w konsoli pisać 1000 linijek, żeby kurde X... Słuchaj, ale dobrze, ale teraz taki zwykły przeciętny zjadacz chleba zobaczy tego terminala i... Boże, co to jest, zabierzcie ode mnie, to normalnie nie wiem, co to. Ja byłem w szkole niedawno z laptopem, nowa klasa zobaczyła Linuxa, a to tak wygląda, ludzie byli zszokowani, że Linux ma normalne okienka. Wszyscy myśleli, że to jest jakiś terminal, jakiś konsola i nie wiadomo wielkie co. No właśnie, dlatego... Że tak jak, czaruje. Dlatego tak nie jak powiedziałem. Trzeba znaleźć firmę, która miałaby pieniądze i byłoby ją stać na to, żeby rozreklamować ten system i na przykład obalić stereotypy, typu, że Linux to tylko konsola, bo Linux to jest również świetne środowisko graficzne, no bez jaj, panowie. Znajdźcie mi lepsze GUI na jakikolwiek system operacyjny niż na przykład GNOME z Compizem. No, nie będzie nigdzie więcej bajerów. Prostego nie będzie. Ej, fani powiedzą, że i tak ich Finder cały jest ładniejszy. Te ich ultra mega zajebiste animacje to sobie mogą w tyłek wsadzić, bo je można policzyć na palcach jednej ręki chyba, o ile się nie mylę. A Compiz jest rozwijany. Można go samemu. No dobrze, ale MacOS też jest rozwijany. Ale jest zamknięty, nie? No jest zamknięty. A Compiz jest, domyślam się, nie jestem pewien, ale pewnie otwarty. I to jest zawsze jak zaleta. Jak ktoś się zna, to przy okazji też może coś ciekawego podsunąć. I to jest zaleta open source, że wszystko jest otwarte, oczywiście. Każdy robi co chce i tyle. A jeżeli coś zrobi źle, no to nie przejdzie, bo oczywiście zaraz ktoś znajdzie się, kto to obali, że to jest do dupy, bo każdy może namodyfikować. Albo zrobi to lepiej. Dobra, jak powstaje Wikipedia, panowie? No tak samo, każdy może to edytować, a jak źle, to się to koryguje, nie? Zawsze ktoś się znajdzie, kto to poprawi, no. Albo spieprzy. Informatycy to nie debile tak naprawdę. Kornel, a więc tak, jakie jest twoje stanowisko co do tego? Popierasz moją teorię? Masz tam teorię takiej jednej dystrybucji? Tak. Wprowadzającej w Linuxa. Ale jedno... To nie jest kwestia, czy popierasz, nie popieram. No, mogłeś sobie coś takiego zrobić, jakąś taką dystrybucję i zobaczyć, czy ludzie podchwycą. No. Znaczy to jest według mnie właśnie ta bariera tego jednak tych zmian przyzwyczajeń. Bo to nawet widać jak tu chodzą nowe wersje Windowsa. Zawsze jak wychodzi, to ludzie marudzą, że ta starsza była dużo lepsza i no. Że nie chcą zmieniać. I to przy każdej wersji praktycznie. Na XP. Ja znam dużo osób, które wolą XP, bo znają interfejs, a Vista i siódemka mają dla nich taki pomieszany. Tak samo jak przykład jak z tym Wordem. Ale próbują siódemki. Próbują siódemki, dlatego że słyszą, że siódemka jest stabilna, a jak jeszcze by usłyszeli, że zero wirusów, zero pieprzenia się w jakieś tam... To by się uśmiali. To na pewno by też spróbowali się przesiąść. Ale właśnie nie, znaczy to część użytkowników po prostu jest zmuszana tym, że stary system już nie jest wspierany i dopiero wtedy przechodzą. Ale dla niektórych to nawet nie za bardzo, niektórzy nie wiedzą, co to znaczy, że system jest niewspierany. Działa, no co ja mam chcieć. Znaczy nie, ale dobra, no mają laptopa, laptop mi się po 5 latach, czy 4, czy 3 zepsuje. Jak kupią nowy, to już mają nowy system, no to tak. Już nie będę kupować starego. Chociaż, no to, czekaj, ja mam ciekawy przykład. Moja siostra jakieś 4 miesiące temu kupiła nowego laptopa z 7, no dobrze, z 7 i zaprotestowała, że ona chce XP. No dużo ludzi tak chce. Ona nie lubi zmiany przyzwyczajeń. No dużo ludzi tak chce, ale jak się powie im, że ten system, słuchaj, jest tak bardziej stabilny, na tym systemie lecie pracę, to przesiadają się na ten, próbują, bo wiedzą, że na przykład ten XP, ja osobiście nie mam nic do tego systemu, ale wiem, że jeżeli nie zna się na tych komputerach, nie zna się na tym systemie, to ten system już w dzisiejszych czasach to jest ser szwajcarski i tak naprawdę nie da się na tym pracować dłużej niż pół roku, żeby ten system działał dalej szybko i się nie wypieprzał. To jest po prostu niewykonalne. XPG jest jeszcze wspierany, czy już nie? Chyba już nie jest, raczej inaczej. Nie będzie żadnego service packa już. Łatki bezpieczeństwa chyba jeszcze wychodzą, bo ostatnio było to wyłączenie autorunu, ta aktualizacja. No i chyba to było XPK też. No, na XPK łatki też będą jeszcze. Chyba jeszcze do końca tego albo do końca przyszłego roku. Pewnie tego, bo. Ostatnio to przedłużyli. Chyba do końca tego roku, bo wątpię, żeby jeszcze dwa lata się to ciągnęli. Na czacie Gienek napisał 7 z się. A co z się? Dobrze. Dobrze. Kornel, jeszcze coś tam masz do powiedzenia? Musimy tutaj dzwonić troszeczkę łączy. A, no to... No, może złączę, pozwolę jednym się wypowiedzieć. Okej, dzięki. Cześć. To był Kornel. A jako, że zostało nam jeszcze 10 minut do zakończenia audycji, proponuję przejść do tego tematu, który poruszył Luklef, a mianowicie gier komputerowych. No. Damien, pozwolisz, że zanim do gier, to ja ci zadam to pytanie w końcu. Hurra. Czy to, co postulujesz, no. czyli żeby była jedna taka dystrybucja wprowadzająca ludzi w świat Linuxa, czy to jest Ubuntu? A jeśli nie jest to Ubuntu, to czym miałaby się różnić ta próba, którą postulujesz, od tej, którą uczynił Canonical z Ubuntu? Nie jest to Ubuntu. Przede wszystkim dlatego, że właściwie nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, w jaki sposób jest ten system w cudzysłowie sprzedawany, bo właściwie on nie jest sprzedawany za pieniądze. Przede wszystkim ten system nie powinien być rozdawany za darmo, dlatego że to jest po części wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ja nie wiem, skąd Canonical czerpie pieniądze, poza tym, że się lansuje. No nie wiem, za co ma pieniądze. Ktoś z was powie, za co ma pieniądze Canonical? Canonical? Tak. Canonical ma trochę inny model, ponieważ sprzedawanie systemu w tym okresie może trochę nie wypalić. Ponieważ Windows jest płatny, Mac OS jest płatny, więc jak my się mamy przebić? Ceną. Zrobić tani system operacyjny. Ludzie muszą za darmo go pobrać, za darmo odpalić, za darmo zainstalować. No i to nie wypali. To nie wypali, dlatego że ludzie nie wiedzą nic. Ale słuchaj, jeszcze nie skończyłem. W sklepie nie będzie go. Słuchaj, w sklepie też nie. Zarabiać można na tym systemie, na usługach takich jak sklep z oprogramowaniem, sklep z muzyką, sklep z filmami, sklep z książkami. Chmura obliczeniowa, na tym się powinno zarabiać. Bo to jest stały dochód, fakt, że mniejszy, ale stały. Ale i tak rozdawanie systemu za darmo nie jest dobre. A dlaczego nie? Dlatego, że nie jest dobre. Dlatego, że to nie jest dobre, dlatego, że firma powinna mieć pieniądze na też promocję tego systemu. A jeżeli ten system będzie za darmo, to będzie... Słuchaj, Siekacz, powiedz mi, masz telewizję w domu, masz radio, chodzisz po mieście, widzisz reklamy. Powiedz mi, czy widziałeś kiedykolwiek, pomijając Unię Europejską, reklamy Unii Europejskiej, produkt, który był reklamowany, byłby za darmo? No nie. Produkt, który był reklamowany i warty uwagi? Tak się nie da. Tak się nie da. Naprawdę tak się nie da. Agmail na przykład to co jest? Co? Za darmo. Co jest za darmo? Przeglądarki internetowe mamy za darmo. Dobrze, ale ty porównujesz system operacyjny teraz do przeglądarki internetowej. No ale dobre porównanie. Dlaczego dobre porównanie? Przeglądarkę internetową możesz zainstalować sobie praktycznie na dowolnym systemie operacyjnym. Chrome działa zarówno pod Linuxem, jak i działa pod Windowsem. Ale Firefox tak samo. System możesz zainstalować w każdym komputerze. No, dokładnie, to jest podstawowa rzecz, która nie powinno się jakiś nie wiadomo jakich. No dobrze, ale ten system nie będzie miał szans dlatego, że idziesz sobie do sklepu i co? Jaki kupisz komputer? Systemem operacyjnym, bo jesteś człowiek, który chce kupić komputer i z niego korzystać, a nie instalować Linuxa. A jeżeli kupisz tego laptopa z licencją już i zainstalowanym systemem operacyjnym, uwaga, są laptopy na przykład ze sprzedawanymi Linuxami, ale to naprawdę można sobie w dupę za przeproszeniem wsadzić. Nie wiem, co to była za dystrybucja, co miałem na Acerze, a wiem, że to było nieużywalne. Nie pamiętam, co to było. Może to też to miałem, to faktycznie było gówno. Możliwe, że jakbyś tak dostał Ubuntu zestawie, jako szary użytkownik, dostajesz Ubuntu zestawie za darmo z laptopem, już zainstalowane. No to może by cię to zainteresowało. Zainteresowałoby mnie to. Jako szarego użytkownika. Bo bym zapłacił mniej. Na przykład jakby stał na półce... Rocik, jakby stał na półce obok jakaś Toshiba z Windows Super Mega Ultimate 7 i słuchaj, ta sama Toshiba obok z Linuxem i widzisz cenę w różnicy 200 zł, to wziąłbyś to tańszą. Oczywiście, a prawdopodobnie ktoś by ściągnął po chwili z internetu Windowsa. No, dokładnie, tak dokładnie. No i dobrze, i tak pokonać wroga. Zawsze jest taka opcja, że w tym momencie stajesz i jak jesteś jeszcze tym myślącym tutaj użytkownikiem, tak się zastanawiasz, dlaczego ten jest 200 zł droższy wystawiony. Ale niestety z tymi systemami to jeszcze jest taka wada, że większość producentów wciska ten sheet swoim użytkownikom i nie daje możliwości wyboru. Jest jakaś strona w sieci nawet, która wyraża sprzeciw. Tam są pisane listy, tam nie wiem, do producentów. Ale słuchajcie, mi, czemu to jest taki problem, że jak się kupuje laptopa bez systemu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie tam FreeDOS, a nie Linux. Dlatego, że Windows jest najbardziej popularnym systemem operacyjnym. No, dlatego powiedziałem. DOS jest też bardzo popularnym systemem. DOS? No, z FreeDOSem są laptopy takie bez systemu. Luklew, mamy 2011 rok, co ty pieprzysz? Dawid, ale on mówi prawdę, faktycznie no, widziałem to ostatnio. Dobrze. Słuchajcie, tak, na chwilę wracając do, że tak powiem, nazwy, które my jeszcze stosowaliśmy przed tygodnia, czyli na audycji mobilnej. Tam jest, nie wiem, czy pamiętasz, taki XP-fon miał wyjść. No, miał wyjść, ale nie wyszedł. Ale wyszedł bez telefonu. Pierwszy telefon na XP-ku i wiesz, czym on jest dostępny? No. Masz dwie opcje zakupu, albo z licencją na tego, na tam jakieś tam okrojoną wersję tego siódemki, mhm. Nie pamiętam, jak to się zwało, mhm. Albo z bossem. Z czym? Z bossem. Weźcie wy sobie jajze, nie róbcie naprawdę. Do 1 kwietnia jeszcze jest daleko. No. Gdzieś tu mam ulotkę. Dobra, słuchajcie, wierzę wam, ale to są jaja i nie chcę na temat... Powiem tak, pozostawię to bez komentarza, dobra? Szkoda czasu antenowego, naprawdę na laptopy z DOS-em, tego, no ludzie. Na FreeDOS-ie nie chcę trzeba instalować sterowników, bo i tak nic nie ruszy. A po Linuxie by musieli sterowniki grzewać. Zaraz dojdziemy do tego, że któryś z was widział Dela z FDD i zapasem dyskietek FDD, Made in ZUS. Z FreeDOS-em Asusa kolega kupił i był tam FreeDOS zainstalowany. Wow. No. Coś mi go na tym? Tak. Zainstalował GTA 4? No to w formie żartu jeszcze na czacie napisał PJ Lioko, jak skomentujecie Windows 7 Starter? Mogę dupy tu rozbić, nie wiem. Za jaja i nas. Windows 7 Starter jest o tyle dobry, że jest tani i go masz bez problemu pierwszym lepszym kluczem podnieść do... Tak, ale on jest jak iPhone, nie można zmienić tapety. Ale to jest w ogóle beznadziejne. Jest to gówno jest sprzedawane na przykład w produktach Asusa, w netbookach z serii EPC, które na przykład mają hybrydowe grafiki i ten system... Ogranicza je funkcjonalność tych netbooków, dlatego że nie umożliwia przełączania się między grafiką, bo trzeba go zresetować. Ludzie. 7 Starter ogranicza wszystko. To nie jest Windows 7 Starter, tylko to jest Windows 7 Stop, to się powinno nazywać. Na tym powinni kończyć przygodę z Windows. Windows 7 wsteczny. Ja rozumiem, że chcieli stworzyć tani system operacyjny, niech sobie go w dupę wsadzą. W tej chwili właśnie tu się pojawia miejsce na Linuxa za 50 zł, który się nazywa nie jakiś Starter, Stop, czy DOS jakiś pieprzony, tylko po prostu jakaś piękna, fajna nazwa i po prostu działa. I może. Jeszcze siekarz mi fajną rzecz zwrócił uwagę. Napisała ona na Ilcu, że problemem Ubuntu jest to, że wtedy prosty to jest główny problem dla Linuxiarzy. No właśnie. Dla mnie jest problem, że na przykład jak piszę jakieś tam programy, to jest dla mnie problem zrobić prosty interfejs dla użytkownika zwykłego, ponieważ ja myślę po swojemu. Bo nie każdy myśli. Zrobić interfejs, gdzie będzie... Kitor, jesteś programistą, zajmujesz się rozwojem Debiana. Nagle pojawia się firma, która zajmuje się dystrybucją X, która słynie z tego, że jest popularna dla innych użytkowników i oferuje ci, że twój super mega nieczytelny program dla zwykłego szarego użytkownika ma się zmienić w czytelny program dla zwykłego szarego użytkownika i daje ci za to pieniądze. Co robisz? Zapewne będę próbował go zrobić. Tak no właśnie, nie będziesz go próbował zrobić, tylko go zrobisz, jeżeli zaproponuje ci pieniądze. Dlatego mówię, w Linuxie muszą być pieniądze, panowie. To zależy, jaki będzie efekt. Bez pieniędzy ani rusz tym systemem. Słuchaj, to płaci IBM, Novell, Google. To czy zrobię ten program taki, to będzie dopiero efektem końcowym tego, że ja będę go robił. A czy ja go zrobię taki, to inna sprawa. Trochę cię nie rozumiem. Bo to ciągle zauważam na programowaniu w szkole, że cała klasa robi programy inaczej niż ja. Czy sam cała klasa, ten, cała klasa... Tam powiem ci tak, ja tego nie zadałem indywidualnie, tego jak ty programujesz, albo jak robi twoja klasa, bo za przeproszeniem pieprzy mnie to. Rozmawiałem w tej chwili o Linuxie i o prawdziwej... Ja mówię po prostu o toku myślenia. Dobrze, ale no, ja ci mówię, że programista, który jest w stanie ci napisać porządną aplikację pod Linuxa, jeżeli dostanie kasę, to na pewno napisze tę aplikację i wykona ją estetycznie pod konkretne z konkretnym GUI. Naprawdę. Znaczy musi współpracować. O czym to dyskutować? Z specjalistami to od GUI. Dopiero to jest doceniane, tak jak mówiłem, od kilku lat wcześniej to właśnie tacy ludzie robili według swojego własnego uznania. Ja tutaj Kitora jak najbardziej rozumiem i wychodziło coś, co zwykły użytkownik, który nie jest zapaleńcem, no niekoniecznie mógł polubić od pierwszego wejrzenia. A dopiero od kilku lat, kiedy powstają te dystrybucje, takie właśnie założenia przyjazne dla użytkownika, które no może nie tyle co Microsoft czy Apple wydają na ten usability, na takie właśnie testowanie, co się ludziom podoba, co jest takie leakable, jak to Apple mówi, czyli lizalne, ale jakąś tam myśl taką o projektowaniu interfejsu w sposób przyjazny początkującemu również użytkownikowi się w to wkłada w tej chwili. I nie tylko właśnie geekowie robią te aplikacje i te dystrybucje właśnie skierowane do początkujących. Robią je również specjaliści, z którymi ci programiści współpracują, od tego, żeby to uczynić takim właśnie przyjaznym. Co do geeków, co do nerdów, co do zwykłych użytkowników, na Irucu pojawiło się coś, co mnie cholernie drażni. Co to napisał? Pik Joko, przepraszam, nie potrafię tego przeczytać w locie. Że Linux jest dla elit. Co za gówno! Naprawdę, ja nie czuję się, że przynależę do jakiejś elity. Umiem sobie skompilować różne pierdoły, umiem postawić Debiana, umiem postawić Archa, ale naprawdę nie czuję się elitą, naprawdę. Elitą był kilka lat temu, kiedy wszystko faktycznie trzeba było robić samemu. Nie, ja się czuję osobą zrozumiałą tak naprawdę, że umiem sobie zrobić system, z którego umiem korzystać i nie czuję się wcale elitą. Czuję się z którego umiem korzystać, nie czuję się jakoś wielkim rozumem. Bo to nie jest... No niektórzy właśnie chronią od tego właśnie takiego stereotypu, że Linux jest dla elit i specjalnie lubią go utrudniać, bo też tak jest, takim czymś się można spotkać. Ach, te kompleksy, tak, i tak dalej. Aby włączyć Linuxa, ile jest 2 plus 2 razy 2. Taki ruch, coś jak PiS, tak, w polityce, tak, że nie rządzą, tak. Super. Nie wiem, czy wiecie, panowie, ale kończy nam się czas antenowy. No właśnie chciałem to samo powiedzieć. No to dobra, to jeszcze mam takie krótkie pytanie. Mówiłeś, że ludzie mają to robić Linuxami, tą nową dystrybucję. Możesz powtórzyć, bo trzeszczysz. Ty i twoja Alsa trzeszczycie. Właśnie, pierwsze co bym zrobił, jakby powstała taka firma, to wysłałbym postulat, że trzeba byłoby coś zrobić z serwerem dźwięku. Naprawdę. Tak. No to ja jeszcze raz się zapytam, skąd chcesz wziąć ludzi, jeżeli mówisz, że mają być to ludzie neutralni do stworzenia tej dystrybucji, więc kto ma to być jak nie ci, którzy właśnie robią to na co dzień? Ja myślę, że jest dużo ludzi z większą wiedzą niż ja, ale z takim samym podejściem jak ja. Ja nie jestem przywiązany do żadnej dystrybucji. Ja pracuję na tym, a czym jest mi wygodnie. I co działa. Dokładnie. Lubię Archa za to, że jest szybki, że robię w nim co chcę, ale nie używam go, na przykład dlatego, że nie mam aktualnie czasu, żeby go sobie postawić i skompilować. Używałem Debiana. Lubię Debiana, dlatego, że również działa szybko i mogę sobie go ładnie sam postawić, co chcę, ale również go w tej chwili na przykład nie mam, bo wywaliłem, bo miałem problem z grafiką ATI. Nie mam czasu na grzebanie się w to, więc postawiłem sobie Ubuntu, którego nienawidzę. I naprawdę jestem neutralny do wszystkich... Znaczy, mam dystrybucje, których nie cierpię, ale naprawdę, jeżeli budowałbym, pomagałbym przy tworzeniu takiego systemu operacyjnego, miałbym to naprawdę gdzieś. Z jakiej to dystrybucji brane? Mi by zależało na tym, żeby dana dystrybucja działała jak najlepiej. Naprawdę pieprzyłoby mnie to, czy to jest z Ubuntu, czy to jest z Knopixa, czy to jest z Archa, czy to jest z Red Hata, czy nie wiem, z Yellow Hata, czy z innego jeszcze. Co? Nie znasz? Z czego? PLD nie znasz? Znam PLD i naprawdę miałbym to totalnie w dupie, z czego to jest. No. O czym tu dyskutować? No. Myślę, że wziąłbym takich ludzi, jeżeli miałbym pieniądze. Mam pytanie do ciebie. Słucham. Za co nie lubisz Ubuntu? Mówisz, że nienawidzisz Ubuntu, a lubisz Debiana. Dlaczego nienawidzisz Ubuntu? Dlatego, że to cholernie muli i jakieś cioty kompilują pod i386. No a porozmawiaj w tym momencie z Siekaczy na ten temat. Siekacz używa 64-bitowej wersji, a tam kompilują pod 64-bitową wersję i tam faktycznie działa szybko. Moja odpowiedź. No bo tak jest. No to ja sam zauważyłem różnicę w tym, jak przeszedłem. Super, właśnie się pokłóciliśmy. Ubuntu jeszcze nie lubię dlatego, że na przykład jest to niby tak najbardziej wyciągany system Linuxa, że dla mas, ale on jednak trochę odstrasza ludzi, naprawdę. Nie lubię tych śmieci, które w nim są, no i tak dalej, i tak dalej. Kolorami. No. Myślę, że jeszcze sobie możemy pozwolić zabrać tak z 5 minut tego czasu antenowego. No. Musimy jakieś podsumowanie zrobić, chyba że, bo w przyszłym tygodniu już będzie audycja mobilna. No to ja może powiem tak, że tak mówimy o tej tak właśnie dystrybucji Linuxa i wszyscy narzekają na Ubuntu i nie zauważamy, że Ubuntu najbliżej tego jest. Oni po prostu biorą to, co mamy, czyli biorą to ASX Orga i coś z tym robią. A że wygląda to tak, jak wygląda, to też nie jest ich wina. po sześć. Kogo? No a jak ma, skąd mają to sobie wziąć? Mają sobie od nowa napisać wszystko teraz? No? No właśnie, to... Tak. Od razu to, jak to jest dobrze, to muszą sami to zrobić. Tak, od razu to nie będzie. No i właśnie teraz już jest dyskusja nad tym, żeby wywalić X-Orga i Wayland będzie z tym, ale to poszło trochę. Bo trzeba pisać sterowniki, trzeba dopracować to wszystko i tak dalej. Dobra. Ale już jest ten pomysł i to już się stanie za parę wersji. Słuchajcie, jest nasz... Prowadzi nas audycję 6 osób. No, 6 osób i może zróbmy głosowanie. Kto popiera moje rozwiązanie problemu i... Powieście w górę ręce i zamilczcie, tak? Nie, no. No, Kitor, jako że odezwałeś się pierwszy, słucham ciebie. Siedem. Krótki komentarz można odezwać. Cóż, mówisz ogólnie o audycji, czy... No, moja koncepcja rozwoju Linuxa. Linuxa. Linuxa. Znaczy, no, super dystrybucja. No to w tym momencie, tak jak moim zdaniem, to nie przejdzie, ponieważ sam krytykujesz Ubuntu, a Ubuntu jest taką super dystrybucją. Ale, no to nie słuchałeś. Nie słuchałeś audycji. Pasem w dupę dostaniesz i tyle. Powiedziałem, że to płatne miałoby być. Pieniądze za tym. Co, a ty porównujesz mi gówniane Ubuntu. To firma, jak oni zarabiają. To przejdzie. To przejdzie. Ale to przejdzie, jeżeli ktoś to zrobi. Jeżeli nikt tego nie zrobi, to nie przejdzie. Dajcie mi pieniądze, to ja to zrobię. Ja się tym zajmę. Niezależne, konkurując ze sobą, to przejdzie to nawet więcej niż raz. I tu na tym polega bazar. Ha, dobrze. Poza tym jeszcze tak odnośnie Kitora. No to Kitor, słuchaj, jeżeli zakładasz firmę, nazywasz swoją firmę, nie wiem, Open Source Soft na przykład, czy coś takiego, nie? I tworzysz system operacyjny, w twoim interesie jest, żeby na tym zarobić, ale jeżeli chcesz zarobić, nie zrobisz gówna, powiesz, że wtedy nie zarobisz. Czyli Ubuntu tutaj w ogóle nie powinno być w ogóle tego słowa w zdaniu. Tak jest moja opinia. Dobra, Bartek. Co ty sądzisz na ten temat? Co ja sądzę na ten temat? Nie tak od razu. Taka firma się nie weźmie znikąd, do tego trzeba naprawdę duże ilości kasy i pieniędzy. No tak, kasy i ludzi. I czasu. I czasu właśnie. I jeżeli mielibyśmy w coś inwestować, coś najbliżej tego, bo już nic od zera nie można w tej chwili robić, no to jaka dystrybucja teraz ma najbardziej rozwiniętą markę, jeżeli o to chodzi? Właśnie Ubuntu mi się wydaje właśnie. Jakbym był właścicielem tej firmy, to raczej troszeczkę tak niechętnie bym do tego podchodził. Dobrze. Marek? Pomysł dobry, ale można by zrobić jeszcze coś takiego, że coś w stylu właśnie App Store'a. Że mamy wszystkie aplikacje, wszystko w jednym miejscu, część jest za darmo, ale część płatna. Rzeczy, które są jakby dla bardziej zaawansowanych użytkowników, żeby to kosztowało grosze. Wtedy nie prowadziłoby to do piractwa, bo by było to za tanie, a zarazem przynosiło jakieś zyski. Ale to są tylko programy, a o całym systemie mówimy. Ale dystrybucja też, żeby była płatna, właśnie tą jakąś niewielką kwotę, te 50-60 zł. Bo jeśli to będzie więcej kosztować, to ludzie uznają, że nie ma sensu. Że dlatego te 50 zł to też tak troszeczkę uważam, że to jest dużo, ale kto wie, jakby było dobre, to może ktoś by za to jednak płacił. Tylko żeby było dobre, najpierw musisz sprawdzić. No to dlatego dema żadnego by nie było. Czy za 30 zł może byłoby z internetu pobrać? O. Za 5 zł. Za 30 zł nie kupiłbym prawdopodobnie czegoś, co nie wiem, co to jest. Szkoda by mi było tych 30 zł. Za system operacyjny, który wszędzie się reklamuje i jest... No jakbym miał co chwilę kupować system operacyjny... Poszedłbyś sobie do... Czy jest ciekawy? Poszedłbyś sobie do MediaMarktu i pomacał jakimś laptopie, by ci się spodobał. Ludzie nie kupują za większe pieniądze sprawdzonego systemu, albo nie będą na pewno kupować choćby za małe, czegoś, czego nie wiedzą, co to jest. No i właśnie do tego by się przydała jakaś akcja reklamowa, żeby ludziom nie tyle... Nie, bez jaj. Rozdajmy Mercedesy, jak myślicie, czy ktoś by to kupował później te Mercedesy? Damir, klawiatura VGA Key dla tego, dla Windows Mobile, kosztowała 10 zł, znalazłem ją na torrentach. Także tak jest wszystko. Mówimy o systemie operacyjnym. Ale kurde, klawiatura za 10 zł, jedna z najlepszych klawiatur z polskimi literami. 10 zł kosztowała licencja, na zawsze mogłeś na wszystkich urządzeniach je stosować. I tak była na torrentach. Słuchajcie, jak myślicie... Androida? Są po jednym dolarze, a masz ich w internecie kopii krakowane w odpowiedzi i trochę. A aplikacja już jest dolar. Dobra, słuchajcie panowie, jako że tutaj trochę nam się temat podtrzymuje, jest 10 już po, robimy dodatkową godzinę, co wy na to. Jak raz... Jestem za. Nie mamy wyjścia, bo za tydzień nie będzie miejsca na to. Dobrze. Adamis, ja mam do ciebie jedną taką uwagę odnośnie Ubuntu, bo tak Trux trochę coś ciekawego powiedział na czasie. A możesz to przedstawić po przerywnikach, bo muszę oddzielić pierwszą część od drugiej. Dzięki. Okay.